Berkumandang suara dari seberang, siapakah namamu? Jabal Arif. Tuadukan dengan warna warna coklat oleh identitasmu, pelindung pengayom pelayan masyarakat dengan bersolawat. Festival ini pas Kabupaten Jember, moga makin jaya. Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allah, Allahu Allah, Allah. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا، أوحى الإسلام لنا دينا، أوحى الإسلام لنا دينا، وجميع الدين لنا والحق لنا والعدل لنا.